To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejna akcja brytyjskiej policji po zamachu w Londynie. Jest wielu zatrzymanych. Protest taksówkarzy w czterech dużych miastach. Kierowcy jadą powoli trasami dojazdowymi. Były wiceszef BOR-u, generał Paweł Bielewny, będzie dziś zeznawał przed stołecznym sądem. Kolejne aresztowania po sobotnim zamachu terrorystycznym w Londynie. Brytyjscy antyterroryści zatrzymali grupę osób we wschodniej części miasta. Do ataku, w którym zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych, w nocy przyznało się tak zwane państwo islamskie. Łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim, który zna najnowsze szczegóły dotyczące zamachu. Dzień dobry. Dzielnice Newham i Barking nad ranem. Sąsiedzi mówią o wybuchach, o strzałach podczas rewizji. To ten sam rejon, co wczoraj. To na wschodzie miasta wydaje się teraz skupiać śledztwo. Szereg ludzi teraz jest przesłuchiwanych. Czekamy na oficjalne oświadczenie. Dotychczasowa praktyka podpowiada, że przedstawiciel policji powinien do nas wyjść niedługo i udzielić informacji. Na razie wiemy, że od wczoraj za kratkami jest 11 osób, w tym 7 kobiet. Policja mówi, znamy tożsamość zamachowców. Dla dobra śledztwa na razie pozostanie ona tajemnicą. W szpitalach ciągle 21 osób jest w stanie krytycznym. Ranni ciągle dochodzą do siebie, a z dziennikarzami zgodziła się porozmawiać matka jednego z nich. Wyszedł przed bar na chwilkę. Podbiegł do niego mężczyzna, krzycząc, to za moją rodzinę, to za islam. Wbił nóż. Teraz mój syn ma 14-centymetrową ranę. Ciągle jestem w szoku. Nie mogę uwierzyć, że to się stało. Zupełnie bezsensowne ataki. Ci ludzie mówią, że działali w imię Boga, ale to żart, bo wszystkie religie zakazują przecież zabijania. To są barbarzyńcy. Barbarzyńcy i tchórze. Policja tymczasem wzmacnia ochronę brytyjskich londyńskich mostów. Specjalne barierki zamontowane przy Westminster Bridge, Waterloo Bridge i Lambeth Bridge. Dziś spotkanie sztabu kryzysowego Cobra, na jego czele premier Theresa May. A nieopodal Tamizy przy ratuszu wieczorne czuwanie organizowane przez burmistrza Sadiqa Khana. Adam Dąbrowski z Londynu, dziękujemy za relację. W Warszawie, a także w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu protestują taksówkarze. Żądają delegalizacji tak zwanych tanich przewoźników. Protestowi taksówkarzy w Warszawie od rana przygląda się nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jak wygląda sytuacja na ulicach stolicy. Taksówkarze wyjechali na ulicę Warszawy punktualnie o godzinie 7.30 i kilkoma głównymi arteriami zaczęli się kierować w stronę centrum. Także kierowcy, którzy jadą dziś do pracy, no muszą się liczyć z tym, że dłużej postoją w korkach niż zwyczajnie. Protestujący zapowiadają, że ma to być ostatni pokojowy protest przeciwko tak zwanym tanim przewoźnikom, którzy powodują, że dochody licencjonowanych taksówkarzy spadają. Od kierowców, co oczywiście można usłyszeć narzekania na to, co dzieje się teraz na ulicach. Mogliby inną formę przyjąć. Lepsza chyba forma była we Wrocławiu, tak? Że zablokowali parkingi w urzędach. Może w ten sposób byłoby łatwiej dla zwykłych ludzi. Tak? Pan gdzie się próbuje dostać? Przy Okęciu. Także jeszcze pewnie trochę mi się potrwa, za czym pewnie się spóźni do pracy. Najprawdopodobniej osób, które dzisiaj się spóźnią do pracy, będzie więcej. Protestujących chcą natomiast wręczyć w kancelarii premiera petycję, w której domagają się zmian w przepisach, które ograniczą tak zwaną tanią konkurencję. O czym mówił Aleksander Przoniak. Stołeczny sąd za zamkniętymi drzwiami przesłucha dziś generała Pawła Bielewnego. Były wiceszef Biura Ochrony Rządu będzie zeznawać w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego i czterech innych osób. Są oni oskarżeni w trybie prywatnym o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Podobnie w tym procesie przesłuchiwany był w trybie niejawnym były szef BOR-u generał Marian Janicki. Przesłuchanie to trwało 3 godziny, ale o jego przebiegu żaden z uczestników procesu nie chciał mówić, tłumacząc się tajemnicą. Generał Paweł Bielawny został już skazany przez warszawski sąd, a sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Sąd uznał, że generał Paweł Bielawny nie dopełnił obowiązków związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań ochronnych BOR, co poskutkowało znacznym obniżeniem bezpieczeństwa ochranianych osób. Teraz w trybie prywatnym swoich praw dochodzą rodziny ofiar katastrofy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mieszkańcy Hongkongu upamiętnili ofiarę masakry na placu Tiananmen. Wczoraj minęło 28 lat od stłumienia studenckich protestów w Pekinie przez chińskie władze. Jak co roku w rocznicę w Parku Wiktorii na nocnym czuwaniu zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi. Podczas uroczystości odtworzono zarejestrowane wcześniej nagranie wideo z przesłaniem od 83-letniej Ge Guairung, członkini uznawanej za nielegalną w kontynentalnych Chinach organizacji Matki Tiananmen. Jej syn stracił życie podczas pacyfikacji protestów w Pekinie w czerwcu 1989 roku. Ge zwróciła uwagę, że niedopuszczalne jest, aby władze uniknęły odpowiedzialności za masakrę, tłumacząc tragiczne wydarzenia polityczną zawieruchą. Hongkong to jedyne miejsce w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie udział w uroczystościach ku czci ofiar Tiananmen nie jest zagrożony represjami. W kontynentalnych Chinach za organizację rocznicowych spotkań grożą nawet więzienie. Według danych organizatorów w tegorocznym nocnym czuwaniu uczestniczyło około 110 tysięcy osób. Policja szacuje, że spotkanie zgromadziło zaledwie 18 tysięcy uczestników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w Trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Krzysztof Łoniewski. Legia Warszawa, piłkarskim mistrzem Polski. Losy tytułu ważyły się jednak dobrych kilka minut po zakończeniu meczu w Warszawie. Legia tylko zremisowała 0-0 i to z kończącą w dziesiątkę Lechią i czekała na wiadomości z Białegostoku. Te były takie, że Jagiellonia odrobiła dwubramkową stratę w spotkaniu z Lechem, spotkaniu przerwanym na 10 minut i o 10 minut przedłużonym, rzecz jasna, i potrzebowała tylko jednej bramki, żeby cieszyć się z mistrzostwa. Skończyło się jednak na 2-2 i drugim miejscu w tabeli piłkarzy Michała Probierza. Posłuchamy legionisty Arkadiusza Malarza. Niezapomniane chwile, myślę, że dla każdego, nie tylko dla mnie, dla wszystkich chłopaków, dla naszych kibiców. A więc zaraz idziemy świętować, chwilkę odpoczynku, zresetować się i po 2 tygodniach, 30 dniach znów widzimy się na boisku. I szykujemy do gry o Ligę Mistrzów, można dodać. O Ligę Europy będą walczyć Jaga, Lech i Arka. Z ligi spadają Ruch i Łęczna, awansują do niej Sandecja i Górnik Zabrze. Teraz Pesaro i pierwszy turniej w tegorocznej Lidze Światowej. Nasi siatkarze zaczęli jak z nut. Pokonali Brazylijczyków, potem Włochów, a wczoraj Klops. I porażka 1-3 z nieobliczalnym Iranem. Przegrała też Magda Linet 4-6 i 5-7 z Ukrainką Eliną Świtoliną w trzeciej rundzie tenisowego Roland Garros. Wcześniej po marnym meczu z Alizé Cornet z turniejem w Paryżu pożegnała się Agnieszka Radwańska. W turnieju panów do ćwierćfinałów awansowali m.in. Nowak Dżokowicz i demolujący kolejnych rywali Rafa Nadal. W finale Ligi Mistrzów Szczypiornistów nie było totalnej dominacji. Było bardzo zacięte spotkanie. 24-23 wygrane przez Vardar Skopje z Paris Saint-Germain i można sobie wyobrazić, co działo się tej nocy na ulicach stolicy Macedonii. W Auckland też dobre nastroje, ale szampanów jeszcze nie otwierają. Koszykarze Golden State Warriors prowadzą w finale Ligi NBA z Cleveland Cavaliers już 2-0 po wygranej 132-113. Golden State remains perfect. 14-0 and up 2-0 in these NBA finals. Drużyna Golden State wciąż pozostaje perfekcyjna. W playoffach wygrała wszystkie 14 spotkań, a w finale prowadzi już 2-0, powiedział po końcowej syrenie podekscytowany amerykański komentator telewizyjny. Nigdy wcześniej żaden team NBA w drugiej części sezonu nie popisał się takim osiągnięciem. Dwóch graczy w tym pojedynku zaliczyło triple-double. W Cavaliers tradycyjnie LeBron James, który miał jednak zbyt małe wsparcie wśród kolegów zespołu. W drużynie Warriors Steph Curry, który bardzo się cieszył, że na ławkę trenerską po 6-tygodniowej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi powrócił trener bojowników Steve Kerr. Jego obecność na ławce rezerwowych bardzo dużo dla nas znaczy. Kochamy tę atmosferę, jego głos, mówił Steph Curry. Trzeci mecz finału odbędzie się w środę w Cleveland. Z Miami Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 i zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Deszcz i burze w Karpatach, słabo kropić może na krańcach zachodnich. Od 20 do 24 stopni chłodniej, od 17 do 19 na krańcach północnych i w górskich kotlinach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax.

Set Fire to the Rain to oczywiście Adele na początek spotkania, 16 po 9. O, jak miło słońce za oknem. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Lunęło wczoraj jak diabli, ale to dobrze, bo już tych pyłków białych za dużo było w powietrzu, oddychać się nie dawało, nawet tym, którzy nie mają uczulenia specjalnie. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Jak zwykle, o 9.30 informator ekonomiczny Arkadiusz Ekert i jego gość. Płyta tygodnia, oj, gratka dla fanów, Roger Waters, Is This The Life We Really Want? Tuż po godzinie 10.00, mój skarbie, Natalii Grzeszczyk, 10.15, a około 10.30 naszym gościem będzie Teresa Drozda. 11.00, serwis i pogoda, a potem piosenka dnia, Foo Fighters Run. To przy okazji powiem, że utwór jest w zestawie do głosowania, polskieradio.pl/trójka. Zaraz potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. No i to tak będzie. A jeszcze mój adres, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy mówiłem, że życzymy dobrego odbioru? Chyba nie mówiłem. To mówię, życzymy dobrego odbioru. 18 po 9. Bye.

O, jakby tutaj zaoszczędzić jeszcze pieniędzy z funduszu emerytalno-rentowego, mhm. prawda? To jest kolejny pomysł, jak tu zaoszczędzić. No bo z pewnych względów, no nie bójmy się powiedzieć politycznych, przywrócono znowu niski wiek emerytalny. No, a skąd wziąć pieniądze na taką rzeszę emerytów? A to kiedyś już to mówiliśmy, tak, ale tak, to tak. Odeszły na emeryturę niedawno te roczniki urodzone w ogromnym wyżu demograficznym mhm. powojennym. Większość z tych ludzi żyje i ma prawo do tej emerytury. No i co? I prawo do takiego świadczenia będzie mieć tylko osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków do jej uzyskania. Mówię o świadczeniu emerytalnym. Znowu ciekawa sprawa, bo dotychczas była zasada, z tego co udało mi się sprawdzić, że jak ktoś ma zbieg praw do dwóch różnych świadczeń, jednego rentowego czy drugiego emerytalnego, wypłaca mu się to wyższe, prawda? Mhm. No a w takim przypadku może się okazać, że rzeczywiście ta renta byłaby wyższa, a tu jej taki przyszły emeryt nie dostanie. Krótka kołdra może się bardzo źle odbić na kieszeni takich ludzi, którzy właśnie w wieku tuż przedemerytalnym są i mają kłopoty jeszcze ze zdrowiem. No to skoro o emeryturach mówimy, to rząd rusza rządowa operacja emerytury. Pytanie, czy to koniec OFE, czy początek trzeciego filaru? O Boże, no jak tak obserwuję te rozmaite reformy emerytalne od tych kilkunastu lat, to jedna cecha w tym... Trudno nadążyć. Tak, jedna cecha w tym się przewija, brak stałości. A no przecież właśnie. Tutaj chodzi o pewne fundusze, jakby to nie nazywał, czy plany kapitałowe, o taka jest teraz nazwa, które mają zabezpieczać spokojną, stabilną przyszłość, spokojną, stabilną starość. Mhm. Natomiast tutaj po raz kolejny rząd chce zabrać pieniądze już gdzieś tam zgromadzone i w jakiś tam sposób je przeznaczyć. Przy czym teoretycznie jest gwarancja, że tam, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj większość, 3/4 tych pieniędzy chyba, ma jednak zostać na jakimś tam koncie tego emeryta, ale znowu rząd sobie coś tam uszczknie. Natomiast jakby tutaj są dwa projekty. Jeden to jest tak przeniesienie pieniędzy z OFE do tych nowych skąd zabezpieczenia emerytalnego, a drugi to są te tak zwane plany kapitałowe, prawda? No, być może oba pomysły nie są złe co do zasady, no nie? Pytanie, jak to wszystko będzie dalej i czy rzeczywiście skończy się to tym, że będziemy mieli emerytury jakieś godziwe, no czy rzeczywiście trzeba jednak samemu pomyśleć o tym, żeby na swoją przyszłość odkładać. I myślę, że to ostatnie, drugie, panie redaktorze, tak. To możemy z czystym sumieniem już poradzić. No, ledwo pan zdążył dzisiaj, panie redaktorze, do nas, do studia na Myśliwieckiej, bo taksówkarze wyjechali właśnie na ulice największych polskich miast, nie wszystkich, ale tam Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa. No, protestują przeciwko nieuczciwej konkurencji, w nawiasie największy konkurent nieuczciwy według taksówkarzy. Zdaje się Uber, tak, no, tak. Zwykle to tak pod koniec weekendu i na początku weekendu słuchacze słyszą redaktora Ekierta, jak ostrzega przed utrudnieniami na drogach. Dzisiaj ja mogę ostrzec, że w Warszawie rzeczywiście sytuacja się komplikuje. Akurat jechałem komunikacją miejską, która też została spowolniona przez to. Żadne buspasy tu nie pomogły. A jakby wracając do samego tematu, to jest znowu starcie pomiędzy jakąś tam grupą zawodową, która ma swoje pewne normy zawodowe. Ktoś musi zdać jakiś egzamin, wykazać się znajomością topografii miasta, zapłacić obowiązkową składkę, ubezpieczenie i tak dalej. Od przewozów osób. No, kontra takie te usługi, powiedzmy spontaniczne, które z pomocą elektroniki, GPS-a, to pewnie, że wszędzie można trafić. Bardzo modne zresztą usługi w ostatnich czasach, nie tylko dotyczące przewozów, ale na przykład wynajmu lokalu, mieszkania, hotelu, tak. To stancji. Wszystko dzięki takim platformom kontaktu elektronicznego, tak. Bo kiedyś się dzwoniło radio taksi i ktoś taki miał monopol na takie połączenia i zamawianie, wzywanie samochodów, które były w różnych częściach miasta. Ja się taksówkarzom wcale nie dziwię, chociaż nazywają ich, że to jest też kolejna grupa zawodowa, kasta jakaś taka, która się okopała i nie chce się reformować. No, ale z drugiej strony, ja wolę mieć zabezpieczenie żywego człowieka, no oczywiście, poza tym żywego człowieka, który jak ja nawet zapomnę adresu, a mniej więcej wiem gdzie, i niedawno tak było, zapomniałem adresu, wiedziałem, gdzie jest mój punkt docelowy, wiedziałem, że jest pomiędzy jedną ze stacji warszawskiej kolejki dojazdowej, a pewnym centrum

To grupa Real Estate, Stained Glass, trochę jak There She Goes the Last, ale jak wiadomo, wszystko już było, jeśli chodzi o muzykę. No właśnie, za kwadrans 10, wracamy do roku 1977. Dziś takie dwa ładne wspomnienia, Alessi Brothers, a potem Carol Baeseger. I'd like to stay in love with you all summer and after fall I'll keep you warm. One day. Do południa. I stayed out late one night and you moved in. I didn't mind 'cause of the state you were in. May I remind you that it's been a year since then. Today the landlady, she said to me, what did she say? Your loony friend just made a pass at me. Slap him in the face. Perhaps you might enjoy a cottage by the sea. So pack your toys away, your pretty boys away, your 45s away, your alibis away, your Spanish flies away, your one more try. Ain't confined to bed. The grocer told me what you do with bread. Why don't you take up with the baker's wife instead of me, fool? Pack up your rubber duck. I'd like to wish you luck. Your funny cigarettes, your 61 cast. just can't take it. I'm so sorry. Carol Bayer-Sager. Tak, to ta sama Carol, która potem współpracowała z Bertem Bacharachem i napisali razem piękne piosenki. To chyba jest jedyny jej przebój, You're Moving Out Today. I tak samo z braćmi Alessi, Bobby and Billy Alessi, piosenka Oh, Laurie. To takie dwa wspomnienia z 1977 roku. Za 7,5 minuty będzie 10. Jeśli państwo za kierownicą, na przykład autostradą na Hell, to bardzo proszę teraz Chris Rea.